פשוט להצטרף לעשות שינויים קלים באכילה, בשתייה ובאורח החיים. תחתוך מהקפה, תפריד מהתה, חומוס, פיתה, לא זה וגם זה. סטייקים שאלתי בנימה מבוכנת, סטייקים אפשר, רק ביום הולדת. בירה, וויסקי, קוניאק, תגיד את הרציני, מה אני אעשה עם ההליכה של יום? אפשר עם הקידוש, לא סייין אדום. אתה רופא או סמיס, תגיד לי מה נהיה. הלכתי לקבל חוות דעת שני, אין מספיק אוויר להתכופף. היו תקופות אני הייתי מתענף על הפער מרוב לכוסות את הגרון שוטף. עשן, שואף, נושב בסערה, גומר דיום מריח, כמו מאפרה. כן, בא, מסע לכל חוש, מכור לעשן ולטיש. ויש כאלה מתייחסים לגוף כמו פיטי. האמת שהתרשמתי אז אני גוזר מדביק, שם לא דורנצתי כרצה למכון, רץ על הדלת לא מחפש היגיון. נתפסו לי התאומים, שוטה שייק בגיל, שיקש ועצבים, פירות עונה, לא יכול עם התזונה. זה לאפה אצל עצב השכונה. איפה אני ואיפה בנם פלטה? ריבועים אני רואה רק בבלטה. יורד ליוגה ודוגה וזה קשה לאללה. אני הכלב שמבין. סע סע סע סע אמרתי בואו תעלו אל הדירה פה, אבל הישרדות חזק ורצון להתברכן מניבן קבלות וניסיון ומי אני? הטורף, הטרף או הפיתיון יש לו רגע דרוך למדינה וכל הרצותים אז אני כל הזמן צריך מקום לשבור את החרוזים כל החיים צריך מטל רק פעם אחת אני חס להעביר גם תסביר גם את המיקרופון אליי שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון עד שצא משם בסלון של סלומון אז בוא נרים את הבניין בימי ארבע ריסטרפש וים בדרמה כמה חרוזים עוד כמה יצא עשן חוזרים למקורות כותבים את השורות אפרות כוסות יונר ומיץ קופי פייס זה הרדה שלנו מלא הפרחם בסבבה נעל הונדה הגדול על סף חושב על הסביבה שירים ברבע זה קורה זה חורה אני יורה וזה מראה לכם שאני אומן מורה זולל במרץ מפתח מטפח קרס מודח הפטנטפת ונשאר עם כל החם We'll be right back. a mysterious song. Fires in her head, beating frantic and snow blind, romantic and snow blind. She says his crime alone. Edith and the Kingpin, each with charm to sway, are staring eye to eye. They dare not look away. You know they dare not look. Patrols that fence of his to a Latin drum and the hissing of Thank you.